1. Patrick Lodiers. Een bijzonder goedemiddag. Gisteren werd in de algemene vergadering van de Verenigde Naties met overweldigende meerderheid gestemd voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Opnieuw heeft Nederland zich onthouden van stemming. Maar waarom neemt Nederland geen stelling? Dat zometeen in de nieuwsbv, maar eerst het laatste nieuws over het akkoord dat is bereikt op de klimaattop. Dat in het NOS-journaal met Dorold Megens. De reacties op het klimaatakkoord van Dubai lopen uiteen. Van historisch tot het had wel wat ambitieuzer gemogen. Vanochtend stemden alle 198 landen na 2 weken onderhandelen in met de slottekst. Daarin zijn voor het eerst afspraken gemaakt over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie vindt dat er een grote stap is gezet. Als we de komende jaren die klimaatverandering echt willen stoppen, dan zullen we zo snel mogelijk afscheid moeten nemen van het fossiele tijdperk. Daar hadden van ons hardere teksten ingemogen. Maar er is de afgelopen dagen echt hard tegen hard onderhandeld met landen als Saoedi-Arabië. En het feit dat die fossiele brandstoffen nu überhaupt in de tekst staan, is wel echt een overwinning voor Europa. Toch hebben Greenpeace en hulporganisatie Oxfam Novib ook nog flinke zorgen voor mens en natuur. Een hele grote zorg die wij als Oxfam Novib hebben is in hoeverre dit een eerlijk akkoord is. En daadwerkelijk ook ontwikkelingslanden de kans geeft om mee te gaan in de transitie. Het akkoord zou echt nog dichter kunnen om te zorgen dat we echt afscheid nemen van alle fossiele brandstoffen. Want dat is uiteindelijk ook wat de wetenschap nu zegt. Zo zegt Greenpeace. En zojuist heeft ook klimaat-eurocommissaris Hoekstra gereageerd. Hij noemt het akkoord goed nieuws. En historisch is natuurlijk een woord wat politici te pas en te onpas in de mond nemen. Maar dit is wel echt een hele wezenlijke mijlpaal. U wilt het niet historisch noemen? Ja, dat is het natuurlijk eigenlijk wel. En niet voor niks plakt iedereen dat erop. Omdat na 30 jaar soebatten er voor het eerst nu een begin wordt gemaakt met het uitfaseren van fossiel. En er bovendien op wat we mitigatie, adaptatie en de financiering daarvan noemen echt hele grote stappen naar voren zijn gezet. Europa ging hier geharnast naartoe en zei, wij willen dat er in die tekst staat uitfaseren van fossiele brandstoffen. Dat staat er niet in. Is dit goed genoeg voor Europa? Kan Europa met een opgeheven hoofd hier Dubai verlaten? Ja, dit is meer dan goed genoeg. En letterlijk staat dat er niet in. Daar staat wel in transitioning away. Dus je gaat weg van fossiele brandstoffen richting 2050. Dus dat is een andere manier om precies hetzelfde te zeggen. En dat is gewoon heel erg goed nieuws. Meer dan goed genoeg, zegt Hoekstra. Historisch noemt hij het, na 30 jaar soebatten. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek, al ruim 2 weken in Dubai. Judith, veel opgeluchte reacties dus, maar ook wel zorgen hoorden we. Wat hoor jij daar in Dubai? Ja, daar hangt hier toch wel echt een sfeer van opwinding dat er iets bijzonders is gebeurd. Inderdaad, Wopke Hoekstra zei het net zelf inderdaad, toch wel historisch. Maar ook de voorzitter zelf, Sultan Al-Jaber, die noemde het historisch. En de VS bijvoorbeeld, de onderhandelaar daarvan, John Kerry, die zei dat het een reden is om optimistisch te zijn in tijden van oorlog. Dat al die landen, die 198 landen, dit toch voor elkaar krijgen om zich hier achter te scharen. Aan een bepaalde kant, Saudi-Arabië blijft het heel erg stil. Die reageren niet. Die hebben echt tot op het laatste moment zich verzet tegen een tekst over die afbouw van fossiele brandstoffen. Maar hebben ze het niet geblokkeerd. Het is nog niet helemaal duidelijk wie ze daarin over de streep heeft getrokken. Maar ja, het is wel, het is toch wel echt bijzonder inderdaad. Hoekstra die refereerde er al even aan dat ze hier eigenlijk al bijna 30 jaar over praten. Ja. Dat is best wel bijzonder, want fossiele brandstoffen zijn het grootste deel van de CO2-uitstoot komt daarvan. Dat is de oorzaak van de opwarming van de aarde. Dus eigenlijk is het raar dat het pas zo laat is besproken. Maar dat het er nu in staat, dat is een heel sterk signaal. En dat zelfs de olieproducerende landen over de streep zijn getrokken. Ja. Wat gaan we nou straks concreet merken van dit akkoord? Nou, aan de ene kant is dat statement over dat fossiel en over die afbouw, dat is echt een signaal. Dat is, daar denken ze van dat investeerders, maar ook fossiele bedrijven zelf daarvan gaan kijken hoe zij in de toekomst kunnen gaan investeren en zo. En dat ze dan toch minder voor fossiel zouden gaan kiezen en meer voor duurzaam. Maar heel concreet zijn ook de andere afspraken die in het akkoord staan. Bijvoorbeeld over 3 keer meer duurzame energie. Al in dit decennium, in 2030. En 2 keer meer besparing. In Nederland zullen we dat misschien niet zo heel snel gaan merken. Want wij zitten al best wel op een goede koers daarvoor. Maar bijvoorbeeld qua energiebesparing, dat gaat ook over het isoleren van huizen en dat soort dingen. Daar zullen we misschien echt wel een tandje bij moeten gaan zetten. Ja, maar het gaat voornamelijk over het internationale effect. Hè. Dus heel veel landen waar nog bijna geen duurzame energie is bijvoorbeeld, die moeten nu echt aan de bak. En kunnen die landen, als ze niet voldoende doen, kunnen die erop aangesproken worden? Hoe bindend zijn de afspraken? Nou, het zijn eigenlijk geen bindende afspraken, maar er is tegelijkertijd in dat akkoord ook wel afgesproken dat er over 2 jaar moeten landen deze plannen hebben omgezet in nationale klimaatplannen. Dus dan moet het wel echt concreet gaan worden per land wat zij gaan doen om deze afspraken werkelijkheid te maken. Judith van der Hulsbeek, onze klimaatredacteur vanuit Dubai. Dankjewel. In Den Haag is het debat aan de gang over de verkiezingsuitslag en de formatie. Vanochtend is al duidelijk geworden dat Ronald Plasterk informateur zal worden. Dat hij gesprekken gaat beginnen met PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, dan staat niets meer een kabinet van die 4 partijen in de weg, is de vraag. Ja, dat zou je denken inderdaad, hè, als het zo makkelijk zou gaan hier. Nee, zover is het nog niet. Dit is slechts de allereerste stap in een heel lang proces dat nog alle kanten op kan en waarvan helemaal nog niet zeker is dat die 4 partijen uiteindelijk ook in welke vorm dan ook in een kabinet met elkaar zullen stappen. En een van die hobbels die onder meer moet worden genomen is die gesprekken over rechtsstatelijkheid en het waarborgen van grondrechten waar ze mee gaan beginnen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met uitspraken die de leider van de grootste partij in de Kamer op dit moment, Geert Wilders van de PVV, in het verleden heeft gedaan. Hij kon verwachten dat hij daarmee geconfronteerd zou worden. Nou, dat was ook het geval. Ik zou het mooi vinden dat op het moment dat u zegt ik wil minister-president worden, dat u ook toegeeft dat bij leiderschap, vooral het leiderschap wat we zo nodig hebben in het land, dat je af en toe ook gewoon zegt, ik zat ernaast, ik ga het anders doen, enzovoort. En dat hoor ik niet, ik hoor harde taal. Dat hij terugneemt en excuses aanbiedt voor uitlatingen als kopvoddertax, die heel veel moslima's echt bang hebben gemaakt in Nederland. Zoals een assimilatiecontract voor migranten. Zoals journalisten die tuig van de richel zouden zijn. Zoals een nepparlement, zoals D66-rechtigers. Neemt de heer Wilders hier dan ook afstand van en is ook hier bereid excuses voor aan te bieden? Dus ik ga niet die 25 jaar in het verleden reflecteren, aanpassen, excuses overbieden. Ik heb dat toen gedaan om goede reden. En daar ga ik geen woord van terugnemen. Maar ik ga er wel voor zorgen. En dat, volgens mij blijkt dat ook wel uit het merendeel van de toon van dit debat. Dat wij in de toekomst daar op een andere manier mee omgaan. Geert Wilders wil niet kijken naar het verleden, wil niet reflecteren op de uitspraken die hij heeft gedaan in het verleden. Nee, hij stelt zich vanaf nu constructief op en wil vooral naar de toekomst kijken. Ja. En overtuigt hij daar de Kamer mee? Nou, dat is nog maar de vraag. Kijk, hij moet in principe zijn 3 andere gesprekspartners, en dan vooral Pieter Omtzigt van NSC en wellicht ook Dylan Jazoukas van de VVD, ervan overtuigen dat hij dit soort uitspraken, die inderdaad ingingen tegen de grondrechten van mensen, dat hij die in de toekomst niet meer zal doen. En dat hij, mocht hij zelfs premier worden van Nederland, ook in woord en daad achter zal staan. Maar Frans Timmermans van GroenLinks en PvdA, die hoorden we zojuist al even, die zei, beoordeel iemand op zijn daden en niet op zijn woorden, en had daar de volgende vergelijking bij. Ik doe me echt denken, ik weet niet, ik zal het een klassieker noemen, Nemo. Ja. In Nemo komt Bruce voor. En Bruce is een grote witte haai die heeft afgesproken met zichzelf, ik ben nu vegetariër, ik eet geen vissen meer. Totdat hij bloed ruikt en dan wordt hij weer de haai zoals hij altijd is geweest. Zo zie ik u, ja. Meneer Wilders. Als u de kans krijgt, zult u de democratische rechtsstaat van dit land ondermijnen. Ik wil u die kans ontzeggen. Ik zal aan Nederland, aan de Kamer, aan de fractie van de heer Omtzigt en iedereen die u wilt horen, zal ik laten zien dat wij onze regels aanpassen aan die grondwet. Dat wij onze voorstellen daarmee in lijn zullen laten zijn. En dan kunt u 2 dingen doen. U kunt zeggen, nou, dan wacht ik dat af en ik moet het zien. Of u kunt gaan schelden en met bloed en weet ik wat dan ook. Het ziet u niet. Ik sta daar boven en ik ben een man van mijn woord. Ik denk niet dat Geert Wilders Frans Timmermans gaat overtuigen van zijn goede bedoelingen, maar dat is wellicht ook helemaal niet zijn intentie. Degene die hij moet overtuigen van zijn goede bedoelingen, dat is onder meer Pieter Omtzigt van NSC en Dylan Jazoukas van de VVD. En daar zal hij de komende weken behoorlijk druk mee zijn. Blijf het voor ons volgen. Dankjewel. Lars Geerts was dat. In Duitsland is er een akkoord over de begroting. Het grondwettelijk hof zette vorige maand een streep door het gebruik van 60 miljard euro uit een coronapot. Maar dat geld had al andere bestemmingen gekregen. Regeringspartijen SPD, Groenen en FDP zijn het nu eens geworden over een oplossing. Meer details worden vanmiddag bekend. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk wordt de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Lilian Marijnissen op, die gisteren afscheid nam. Jimmy Dijk is 38 en nog maar 9 maanden Kamerlid. Wel zat hij al 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. Het eten van meer plantaardig voedsel in plaats van dierlijke producten verlaagt de kans op ziektes. En ook kan het de impact van de voedselconsumptie op het milieu met een kwart verlagen. Dat stelt de Gezondheidsraad. Die onderzocht de effecten als mensen meer eiwitten binnenkrijgen via bijvoorbeeld peulvruchten in plaats van via vlees. Het NOS-journaal. In meer dan de helft van de gevallen vindt seksueel geweld tegen kinderen plaats in de thuisomgeving, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om incest of verkrachting, maar ook om sexting. Dat is het versturen van seksueel getint materiaal zoals foto's en video's. De dader is vaak een familielid of een bekende van het slachtoffer. Rapporteur wijst erop dat het belangrijk is om oog te hebben voor deze slachtoffers, omdat het voor hen door die band moeilijk is om ermee naar buiten te komen. Ongeveer een kwart van de pensioenfondsen verhoogt volgend jaar de pensioenuitkering niet. 4 van de 5 grootste fondsen doen dat wel. Het zijn ABP, Zorg en Welzijn, PME en PMT. Bij die 4 gaan de uitkeringen met 3-5% omhoog. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd, na jarenlange stilstand. Dat kwam door de prijsverhogingen. Maar dat beeld verandert nu, meldt de Pensioenfederatie. Van ongeveer een derde van de fondsen is nog niet bekend of indexeren er komend jaar in zit. 11:11, de weersverwachting nog. Bewolkt en kans op een bui, 6-9 graden vanmiddag. Langs de noordkust trekt later in de middag de wind aan, naar vrij krachtig. Ook morgen veel bewolking, maar dan blijft het wel op veel plaatsen droog. En met 4-6 graden is het iets kouder. En voor de situatie op de weg spoeden wij ons naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag, Patrick. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda was een ongeluk gebeurd. Daar zijn ze nu aan het bergen. Bij Rotterdam Centrum 4 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Ook is de rechterrijstrook van de A4 dicht. Vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Den Hoorn. Daar is net een ongeluk gebeurd. De vertraging is nu al 10 minuten. En 20 minuten oponthoud door een kapotte auto op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Noord 6 kilometer file. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Nu, later en altijd. Met een zorgverzekering van ASR helpen we je als je zorg nodig hebt. Daarnaast helpen we je ook als je goed voor jezelf wil zorgen. Van veerkrachtiger worden tot meer bewegen en beter slapen. Ga naar asr.nl/zorgverzekeringen. ASR doet het. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Nu nog meer 1+1 gratis. Zoals alle Hertog of Vianetta ijs nu 1+1 gratis. Pakken of flessen Fuse Tea, nu 1+1 gratis. En ook deze kun je opschrijven. Een halve kilo broccoli, nu voor 1,29. En dat voor die prijs. Jumbo. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Schrijver Gerard Reven zou morgen 100 jaar geworden zijn en daarom aandacht voor het befaamde ezelproces. De schrijver voerde in de jaren 60 God op als ezel en moest zijn teksten verdedigen tot in de rechtszaal. Een historisch proces in de verdediging van het vrije woord, en daarom wordt het als eerbetoon nagespeeld in cultuurcentrum De Bali. Dat na 12:30. Ik krijg een voorproefje na 12:30. Maar eerst, Nederland heeft zich wederom onthouden van stemming in de VN. De Nieuwsbv. Gisteren kwam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen om opnieuw te stemmen over het staakt het vuren in de Gazastrook. Net als bij de vorige stemming op 27 oktober onthield Nederland zich ook deze keer. En dat terwijl de steun toenam. In oktober waren 120 landen voor, nu 153 landen. Maar Nederland nog steeds niet. Ik praat erover met Kati Piri, zij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. Goedemiddag, u was sprakeloos over de onthouding van Nederland, lazen wij. Waarom? Ja, goedemiddag. Omdat je zou denken, 9 weken zien wij al de beelden binnenkomen van de consequenties van de bombardementen in Gaza. We hebben inmiddels meer dan 16.000 geregistreerde doden, 7.000 mensen die onder het puin liggen, 1,8 miljoen mensen die uit hun huis zijn verdreven. En als je dan nog niet inziet, als historicus, want dat is Rutte, dat er sommige momenten zijn dat je aan de goede kant van de geschiedenis moet staan, ja, dan ben ik sprakeloos. In een verklaring waarom Nederland zich heeft onthouden, zegt de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruijs-Slot, dat ook meespeelt dat in die resolutie niet wordt gesproken over Hamas. Dat eigenlijk de oorlog op gang bracht met die terreuraanvallen op Israël op 7 oktober. Heeft ze daar een punt dan? Nou, laat ik het zo zeggen. Daarmee impliceert zij dat landen als Frankrijk, Canada, Spanje, Australië, Zuid-Korea, Japan Hamas niet zouden veroordelen voor de daden die ze hebben gepleegd op 7 oktober. Die landen hebben zich heel duidelijk uitgesproken. Wat Hamas heeft gedaan is onacceptabel. Het was een terreurdaad. Het is een terroristische organisatie. Had je ook in die verklaring kunnen zetten, maar wel kunnen aangeven, dit moet nu stoppen. Want dit is niet een manier om Hamas te bestrijden. Want eigenlijk met elke bom die Israël gooit, al die onschuldige slachtoffers die daarbij vallen, het voedingsbodem voor Hamas wordt vele malen groter. En daarmee ook het gebrek aan veiligheid voor Israël. Maar wat zegt dat dan, dat Nederland zich onthouden heeft bij deze stemming? Nou, wat het zegt is dat we steeds meer geïsoleerd komen te staan. Wereldwijd waren we al geïsoleerd als het Westen. Maar je ziet nu dat inmiddels 18 Europese Unielanden gewoon voor die resolutie hebben gestemd. Niet de minste landen. Eigenlijk bijna al onze buurlanden op Duitsland na. Inmiddels ook een belangrijke NAVO-bondgenoot als Canada, die zich de vorige keer nog heeft onthouden, die nu ook voorstemt. Ik denk echt dat de regering hier gewoon een verkeerde inschatting mee maakt. Maar Duitsland heeft zich dus onthouden, maar ook het Verenigd Koninkrijk, Italië en Nederland dus. Dus binnen Europa zelf wordt ook al verschillend gestemd. Hoe erg is dat? Moeten wij als Europa niet met één mond praten? En hoe kijkt u daarna als voormalig Europarlementariër? Zeker. Kijk, bij de vorige stemming waren we nog verdeelder. Ongeveer 1/3 had voorgestemd, 1/3 zich onthouden en 1/3 had tegengestemd. Inmiddels zie je dat toch de grote deel van de Europese landen voor die resolutie heeft gestemd. Natuurlijk heb je eigenlijk geen invloed op het moment dat je zo verdeeld bent als Europese Unie. Maar je ziet, en voor Duitsland geldt, we weten natuurlijk de geschiedenis. Dus voor Duitsland denk ik altijd, ik snap waarom in Duitsland elke kritiek op welke regering er ook maar ooit zou zitten in Israël, een hele moeilijke daad is. Maar ja, als Nederland, als je staat voor het internationaal recht, als je echt vindt dat alle schendingen veroordeeld moeten worden, dan was er maar één uitkomst mogelijk geweest. Maar de resolutie is ook niet bindend. Israël kan hem gewoon naast zich neerleggen. Hoe erg is het dan dat Nederland zich onthoudt van stemming? Nou, ik denk als je had gezien dat de Europese Unie als geheel, want laten we eerlijk zijn, de meeste landen die zich hebben onthouden of tegen hebben gestemd zijn leden, landen die in de Europese Unie zitten. Ik denk dat daar zo'n krachtig signaal van was uitgegaan, dat Israël dat ook had begrepen. Ja, nu hebben wij ook andere partijen gebeld en wilden we ook graag de reactie van hebben. En ook de minister van Buitenlandse Zaken uiteraard, maar het bleef stil. Hoe komt dat, denkt u? Nou, ik denk dat ze. Ik hoop dat zij zich ook heel ongemakkelijk hierbij voelen. Want dat zou je moeten zien als je de beelden ziet. Vorige week was ik in Israël en in de Palestijnse gebieden, op 4 kilometer van Gaza. Ik was in de kibbutz waar op 7 oktober meer dan 100 mensen op een gruwelijke wijze zijn vermoord. En op de achtergrond zie je een grote zwarte rookwalm, een pluim boven Gaza hangen. Elke 30 seconden hoor je een bom vallen. En je weet dat daar 2,2 miljoen mensen vastzitten die nergens heen kunnen. Er zijn geen veilige plekken. En dan mag ik toch hopen dat je op zijn minst zo'n groot ongemak voelt, dat dat misschien de reden is dat ze u niet te woorden wil staan. Ja, dus u wilt gewoon nu onmiddellijk een staakt het vuren, nog meer? Het lijkt niet alleen ik, maar ook de VN-secretaris-generaal natuurlijk wilde dat. Kijk, ik denk dat we terecht hebben over de terreurdaden van Hamas. Maar we moeten ook eerlijk zijn. Zelfs de EU-hoogvertegenwoordiger zei, ook Israël, als je kijkt op de Jordaanoever wat daar gebeurt, kan je dat ook bestempelen als terreur. Mensen worden straffeloos vermoord. Inmiddels meer dan 400 Palestijnen zijn door gewelddadige kolonisten of door Israëlische soldaten straffeloos vermoord dit jaar. Er zijn twee ministers in het kabinet van Netanyahu die niet alleen zelf kolonist zijn, zelf leider zijn van een extreemrechtse partij, maar ook bijvoorbeeld automatische wapens nu uitdelen aan kolonisten. Een wetsvoorstel hebben ingediend om de doodstraf alleen voor Palestijnen, om die weer in te voeren. Die nu extra geld, nog nooit in de afgelopen decennia is er zoveel geld besteed aan nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Als je dan echt staat tegen terreur, dan had je ook deze twee ministers op de EU-terreurlijst willen zetten. Ik heb die motie ingediend. We stemmen er vanmiddag over in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft hem ontraden en we gaan zien hoe de Kamer daar tegenover staat. Wij gaan dat zeker volgen en uw pleidooi is helder. Dank u wel, Kati Piri, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Ah, zuster, blijf nog even bij me staan. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan je pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster van Doe Maar, want voor mij liever een zuster aan mijn bed dan een robot. Maar toch biedt kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI, grote kansen voor de zorg. Aldus Jessica Workum van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. Ze werkt op de intensive care, maar is daarnaast ook de AI-specialist van dat ziekenhuis. Jessica, goedemiddag. Hoi, goedemiddag Patrick, dank je voor de uitnodiging. Ja, jij ziet grote kansen voor de zorg in het gebruik van kunstmatige intelligentie. En in de Volkskrant zeg je over het moment dat je voor het eerst met de veelbesproken chatrobot ChatGPT in aanraking kwam. En dan citeer ik even: nachtenlang heb ik doorgetrokken om ermee te spelen. Het was alsof ik water zag branden. Kan je ons nog even meenemen naar dat moment, naar die nachten? Ja, zeker. Ja, ChatGPT, die kunnen we allemaal gebruiken, gelukkig. Toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam, ging ik natuurlijk meteen spelen wat dat kan betekenen voor de zorg. Dus ik ben meteen begonnen met doen wat ik nu niet meer zou doen. En dat is alsof dit een arts in opleiding is. Wat zou ik die dan allemaal vragen om hem te toetsen? Ja, en tot mijn verbazing kwam die eigenlijk een heel eind. En dan begin je echt de mogelijkheden te zien van wat dit in de zorg kan gaan betekenen in de nabije toekomst. Ja, en jullie zijn dus in het ziekenhuis begonnen met een toepassing waar jullie hetzelfde model gebruiken als ChatGPT op. Maar ja, dit is niet hetzelfde als ChatGPT, toch? Nee, het is niet helemaal hetzelfde. We gebruiken in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis het elektronisch patiëntendossier genaamd EPIC. En Epic wordt in Nederland gebruikt door ongeveer 11 ziekenhuizen. En wij hebben een vereniging. En met elkaar hebben wij het initiatief genomen samen met Epic om deze toepassing voor het eerst te gaan gebruiken. Dat doen wij in het ETZ, maar dat doet het UMCG in Groningen ook. En wat wij doen is, wij maken gebruik van dat onderliggende model van OpenAI. Dat heet het GPT-4-model. En dat is inderdaad hetzelfde model wat ChatGPT gebruikt, maar dat is niet helemaal hetzelfde. En nou, dat heeft een aantal redenen. En de belangrijkste reden is dat het GPT-model, hoe wij dat gebruiken, op een beveiligde cloud-omgeving staat voor ons eigen, ja, eigen EPD, zeg maar. Dus alle informatie die wij in het EPD op een cloud hebben staan, daar runt dat model ook. En het EPD is het elektronische patiëntendossier, hè? Ja, ja, ja, precies. Zeker. Maar wat kan je dan, als je die combineert, dus dat Epic, zeg maar, dat EPD en dat AI, wat kan je dan doen? Welke toepassing? Ja, precies. Nou, de mogelijkheden zijn eindeloos, maar waar wij op dit moment mee bezig zijn, is om alvast een conceptantwoord te genereren met behulp van dat model op vragen die een patiënt stelt. Dus een patiënt kan via zijn eigen patiëntenportaal een vraag stellen aan zijn behandelend arts, dus waar die een behandelrelatie mee heeft, alsof die een e-mail stuurt, maar dat is dan binnen het patiëntenportaal. En dat gaat naar ons elektronisch patiëntendossier, naar Epic. En normaal gesproken zal een zorgverlener, een arts in dit geval, op een antwoord drukken en een antwoord terugtypen. En nu zit er een stap tussen. En dat is dat er alvast door het onderliggende model, dus het GPT-4-model, een conceptantwoord gemaakt wordt, waardoor de zorgverlener dat alleen maar hoeft te controleren en eventueel wat aan te passen en het dan kan verzenden. Nou, heb ik het wordt niet automatisch verzonden. Nou, oké, maar ik heb ChatGPT een Sinterklaasgedicht laten schrijven. Nou, dat raakt de kant nogal echt werkelijk waar. Hoe zorg je nou ervoor dat de patiënt wel het juiste antwoord krijgt op de vraag? Ja, dat is een hele belangrijke. En dat is een van de redenen dat het heel belangrijk is om mensen met AI-kennis, maar ook met medische kennis hierbij te betrekken. En dat is mijn rol. Dus wat je moet doen, is je moet zo'n taalmodel de juiste instructies geven. En dat heet met een duur woord prompt engineering. Dus je moet niet zomaar zeggen van geef eens antwoord, maar je moet heel duidelijk aangeven waar mag je wel antwoord op geven, waar mag je niet antwoord op geven. De informatie of een deel van de informatie van het dossier wordt daar ook voor gebruikt. Mm-hmm. Het model kan overigens niet zomaar bij het dossier. Hè. Dus dat is iets waar wij als zorgverleners en het projectteam voor zorgen dat wij die instructies aan dat model heel goed maken. Ja, en dan zijn de antwoorden eigenlijk heel goed. Aha, maar ik kan me ook voorstellen dat AI goede informatie geeft over veel voorkomende gevallen. Maar gaat AI niet veel minder goed voor hele specifieke ziektebeelden? Ja, ik snap goed wat je bedoelt. En nu is een heel belangrijk onderscheid wat we moeten maken. Namelijk, wij gaan dit model niet gebruiken voor medische beslisondersteuning. En daar bedoel ik mee. Wij vragen niet aan zo'n model, wat is de diagnose of hoe moet ik de patiënt beantwoorden? Wij hebben het juist over meer praktische informatie. Dus als een patiënt een vraag heeft over zijn afspraak of over bloeduitslagen die al in het dossier staan, ja, dan wordt zo'n antwoord daarop gegenereerd. Maar dus niet, wat is de onderliggende diagnose? Dan zit je namelijk ook aan hele andere wet en regelgeving vast. Ja, en die wet en regelgeving, je zei het net al, je hebt te maken met patiëntgegevens. Je mag daar niet alles mee doen. Er zijn wetten voor wat je wel en niet mag. Hoe lopen jullie daar tegenaan? Ja, daar hebben wij een hele goede samenwerking ook met onze functionaris gegevensbescherming. He, dus de drie belangrijkste wetten waar je rekening mee moet houden, dat is de WGBO, de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Mijn beroepsgeheim zit daarin. Want ik mag natuurlijk niet zomaar patiëntinformatie aan iemand anders vertellen en laten staan aan een model. He, dus je moet zorgen dat zo'n model niet hertraind met die informatie. Nou, je moet ook voldoen aan de AVG, dus gewoon de wet op de bescherming persoonsgegevens. En het laatste, dat heet de MDR, de Medical Device Regulation. Dat is een Europese wet waar je als individu niet aan hoeft te voldoen, maar wel als bedrijf. En dat is wat ik net bedoelde, die medische beslisondersteuning, wat we dus niet doen. Ja, dat valt daaronder. En daarom dat we daar heel, heel zuiver op zijn, dat we zorgen dat de toepassing van dit taalmodel met name zit in het verminderen van de administratielast van de zorgverlener en niet zit in het helpen met een diagnose stellen. Ja, dus die administratielast die wordt minder. Hoeveel tijd gaat dat jou schelen in de zorg? Nou, we hebben gelukkig aan onze testgroep, en we zijn het langzaam aan het uitrollen nu in de praktijk, gevraagd van hoeveel tijd denk je dat dit nu gaat schelen? Ja, en zij denken toch wel dat het tenminste een half uur tot een uur per week gaat schelen. En dat is alleen nog maar met deze toepassing. Laat staan als we dit voor veel meer dingen zouden kunnen gaan gebruiken. Nu vraag ik me ook af, de patiënten van jullie weten dat die antwoorden krijgen die eigenlijk door AI gegenereerd zijn? Nou, ze zijn in die zin op de hoogte, omdat we natuurlijk ook de media hebben opgezocht. Het belangrijkste vind ik hierin dat ze krijgen niet een antwoord van een robot. Ze krijgen nog steeds het antwoord wat hun dokter verzendt en dus ook gelezen heeft en dus ook ondersteunt. Hè. Dus er staat een conceptantwoord klaar, net zoals dat. Je hebt ook plugins die dat in je e-mail zouden kunnen doen. Ja, dat helpt gewoon de zorgverlener mee. Maar uiteindelijk is het antwoord wat de zorgverlener verstuurt iets wat die zal kunnen ondersteunen, medisch en qua verwoording. Ja, jij hebt hele nachten doorgebracht met AI. Je was buitengewoon enthousiast, maar niet iedereen is zo enthousiast over kunstmatige intelligentie. Krijg jij als AI-specialist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis genoeg ruimte om AI toe te passen? Ja, absoluut. Ik ben juist heel trots dat wij als ziekenhuis heel positief staan ten opzichte van de mogelijkheden van AI, maar ook altijd die kritische kanttekening hebben. 1. Welk probleem willen we oplossen en voor wie doen we het? Ja, AI is niet altijd een oplossing voor ieder probleem, maar het kan een oplossing zijn voor een probleem. En voor wie doen we het? Ja, dat is de patiënt. Dus als het onder de streep niet baat geeft aan de patiënt, dan moeten we het niet doen. En ja, binnen het ETZ zorgen we ervoor dat we ons ziekenhuis klaarstomen voor de toekomst, want AI komt eraan. Dat merken we in ons dagelijks leven, dus het komt ook naar de zorg. En een van de initiatieven die we hebben is zorgen dat we het hele ziekenhuis gaan trainen op wat is AI, waar zijn de mogelijkheden, maar waar zijn wellicht ook de gevaren. Nou, AI had helemaal niks met dit gesprek te maken, hoor. Dit vraaggesprek is helemaal gegenereerd door onze redactie, dus dan weet je dat in ieder geval. Maar bedankt voor je toelichting, Jessica Workum, intensivist en AI-specialist in het Elisabeth II Steden Ziekenhuis in Tilburg. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuwsbv. Steeds meer mensen worstelen met de vraag: hoe kan ik op een duurzame manier vlees eten? Zometeen schuift een verspillingsvrije kok aan om daar antwoord op te geven. Maar Theo Maas heeft ook nog wel een theorie. Vegetariërs die doen net alsof, die denken alsof, jullie eten die beesten op, of die beesten die blijven leven. Maar zo zit het niet in elkaar. Het is of die beesten die leven een tijdje en dan eten wij ze op. Of die beesten, die worden helemaal nooit geboren. Want er is niemand die als hobby elke dag 15.000 varkens gaat voeren. Ik eet vlees omdat ik die beesten een leven gun. NPO Radio 1. Dan nu het NOS Journaal met Dorald Megens. Ongeveer een kwart van de pensioenfondsen verhoogt volgend jaar de pensioenuitkering niet. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog wel fors verhoogd vanwege de prijsverhogingen. Maar dat beeld verandert nu, zegt de Pensioenfederatie. In meer dan de helft van de gevallen vindt seksueel geweld tegen kinderen plaats in de thuisomgeving, meldt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De dader is vaak een familielid of een bekende van het slachtoffer. Demissionair minister Jette vindt het akkoord van Dubai een belangrijke stap in de aanpak van klimaatverandering. In het akkoord staat voor het eerst een tekst over het geleidelijk stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Eurocommissaris Hoekstra sprak van een historisch akkoord. En Omroep Poont heeft een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie na het incident vorige week tijdens het Sunneklaasfeest op Ameland. Cameraploeg van Poont werd toen belaagd. De omroep deed vervolgens aangifte, maar volgens hun advocaat heeft de politie daarna nauwelijks onderzoek gedaan. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op woensdag uiteraard Pieter Derks. Goedemiddag, Patrick. Er gaat 6 weken gepraat worden over de grondwet. Niemand heeft er zin in. Voor de een omdat de grondwet vanzelfsprekend de basis zou moeten zijn. Voor de ander omdat hij wel geprobeerd heeft alle punten uit zijn partijprogramma die strijdig zijn met de rechtsstaat te schrappen. Maar toen had hij alleen nog de plaatjes en de paginanummers over en iets over dierenpolitie. Wat een vooruitzicht voor onze PVV-leider. 6 weken door Pieter Omtzigt de les gelezen worden over artikel 15 lid 3 en de interpretatie daarvan in het kader van de door hem voorgestelde administratieve detentie als probaat middel met het oog op terrorismepreventie en het isoleren van subversieve actoren. Als Geert Wilders na die 6 weken nog premier wordt, zal die eerst uit zijn coma moeten worden gewekt. Maar met frisse tegenzin zullen ze toch allemaal aanschuiven. Want over één ding lijkt iedereen het wel helemaal eens. Het land moet geregeerd worden. Je hoort het ze allemaal zeggen. We moeten over onze eigen schaduw heen stappen, water bij de wijn doen, de gesprekken een kans geven, want het land moet geregeerd worden. Als we nu dan toch alle basisideeën waar dit land op gebouwd is in twijfel gaan trekken, zal ik ook maar een duit in het zakje doen. Ik begin dat steeds vaker te betwijfelen. Of dit land wel geregeerd moet worden. We zijn geregeerd de afgelopen decennia. Laten we eerlijk zijn, dat is niet altijd een onverdeeld succes gebleken. De suggestie is dat als een land niet geregeerd wordt, de boel stilvalt en problemen niet worden opgelost. Nou, laat dat precies zijn waar opeenvolgende kabinetten de afgelopen jaren ontzettend druk mee zijn geweest. De boel laten stilvallen en problemen niet oplossen. De eerste signalen dat stikstof een probleem kon gaan vormen dateren al van eind vorige eeuw. Er werd al gesproken over het verkleinen van de veestapel toen Caroline van der Plas nog bij de babybee zat. Maar door flink te regeren is men erin geslaagd dat probleem over diverse decennia heen te tillen zonder het op te lossen. Natuur in de penarie en de boeren in de schulden en of onzekerheid over welke halfbakken schijnmaatregels ze nu weer opgelegd gaan krijgen. Over schulden gesproken. Er is ook op het gebied van onderwijs flink geregeerd de afgelopen jaren, zodat studenten eerst in een leenstelsel geduwd werden tot er een regering kwam die het regeren van de vorige regering weer ongedaan maakte, zodat het leenstelsel weer werd afgeschaft en we nu weer bij precies dezelfde regeling zijn als voordat de eerdere regering ging regeren. Enige verschil is dat dankzij dat regeren een paar lichtingen studenten tienduizenden euro's aan schulden hebben. Je hoort ze af en toe mopperen dat ze daardoor geen huis kunnen kopen, maar dat probleem heeft diezelfde regering van dat leenstelsel getackeld door te regeren op de huizenmarkt, zodat er de komende 10 jaar sowieso te weinig huizen zijn en dan maakt het dus ook niet meer uit dat je die studieschuld nog moet aflossen. Heb je intussen mooi de tijd, als je toch op zolder bij je ouders woont, om op een online casino te proberen je studieschuld terug te verdienen, want dankzij een sterk staaltje regeren van een regering is het stukken makkelijker geworden om jezelf algokkend in de nesten te werken. Honderdduizenden Nederlanders gingen je voor. Het land moet geregeerd worden. Ik vraag het me echt af als ik kijk naar de chronische problemen in de asielopvang, omdat er anderhalf jaar nadat een regerende regering de situatie tot noodtoestand uitriep, nog steeds geen oplossing is voor de problemen die door het regeren van eerdere regeringen zijn ontstaan. Het begint erop te lijken dat regeren vooral betekent geen keuzes maken of juist domme keuzes maken en die dan weer terug moeten draaien, dingen doorschuiven, lastige beslissingen uit de weg gaan. Nederland onthield zich van stemming over een verbod op landbouwgif in Europa. Nederland onthield zich van stemming over een staakt het vuren in Gaza. Zelfs de top 2000 durft al geen keuzes meer te maken en heeft dit jaar maar gewoon 2500 liedjes in de lijst gezet. Het is tekenend. Natuurlijk, er zijn heus wel dingen bereikt de afgelopen jaren. De hertenkampjes mogen blijven. Maar als we alle resultaten van regeren op een rijtje zetten, zou ik zeggen, regeren wordt ernstig overschat. We kunnen het ook best een tijdje zonder proberen. Dan weten we in elk geval allemaal vandaag al waar we aan toe zijn. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. Hoe vrij ben je als kunstenaar? Een actuele discussie die eind jaren 60 al op scherp werd gezet. En het begon allemaal met deze tekst van schrijver Gerard Reven. Als God zich opnieuw in levende stof gevangen geeft, zal hij als ezel terugkeren. Hoogstens in staat een paar lettergrepen te formuleren. Miskend en verguisd en geranseld. Maar ik zal hem begrijpen en meteen met hem naar bed gaan. Maar ik doe zwachtels om zijn hoefjes, zodat ik niet te veel schrammetjes krijg. Als hij spartelt bij het klaarkomen. Er ontstond een rel en Reven werd aangeklaagd voor godslastering, omdat hij van God een ezel maakte. Morgen, op de dag dat Reven 100 zou worden, draagt acteur Hugo Koolschijn zijn spraakmakende pleidooi voor uit het hoger beroep van dit ezelproces. Hugo Koolschijn, welkom. Dank je. Het is 50 jaar geleden dat dit plaatsvond. Hoe groot was dit nieuws dat een schrijver terecht stond? Het is 1967 geweest en dat was natuurlijk spraakmakend, omdat in die tijd, ja, dat was een andere tijd dan nu, toen waren de winkels nog dicht op zondag omdat de dag des Heren was. Dus het was iets heel speciaals dat er een schrijver met deze teksten naar voren kwam en deze teksten ook verdedigde en het voor elkaar kreeg dat wat hem in eerste instantie een schuldigverklaring opleverde, schuldig aan godslastering, in hoger beroep werd veranderd. Ja, want was het puur en alleen een godslastering waarvoor die voor de rechter kwam? Godslastering en krenking. Ja, en herinnert u zich nog de ophef rond dit proces? Nee. Dat heb ik niet meegekregen. Wel, ik heb er over naar de hand over gelezen en het was wel interessant. Maar ik hield van het Reven en van zijn boeken en van de avonden en van Op weg naar het einde en Nader tot u en van Werther Nieland. Al het prachtige werk wat hij heeft geschreven. En ik vond dit eigenlijk wel een beetje jammer dat het er allemaal uitkwam. Maar toen ik later dat pleidooi teruglas, vond ik dat ook een meesterstuk. Een meesterstuk. We gaan het zo hebben over dat meesterstuk. Want in 1966 werd Reven dus deels vrijgesproken. Maar zowel hij als de officier van justitie gingen in hoger beroep. Waarom wilde hij in hoger beroep? Omdat hij niet vrijgesproken werd op het gebied van godslastering. Dat gaf hem geen eerherstel, noemt hij dat zelf in het pleidooi. Hij vond dat hij ook niet werd vrijgesproken. Wel ontslagen van rechtsvervolging over smaling en krenking. Maar er werd niet gezegd dat die smaling er niet was. Er werd gezegd dat hij onbewijsbaar was, terwijl hij zelf in het pleidooi ook later zeker bewijst dat er geen sprake was van smaling, omdat die smaling zou inhouden een opzettelijk boosaardige voorstelling van God, en dat had hij juist niet. Ja, en hij verdedigde zichzelf ook in dat hoge beroep. Waarom? Omdat hij niet tevreden was over de advocaat. En omdat hij onvoldoende voorbereid was. En dacht, dat kan ik zelf beter doen. En dat heeft hij ook fantastisch gedaan. Maar het heeft hem maanden van ploeteren gekost voordat hij dit voor elkaar had gekregen. Hij zei, ik zou wel gek zijn als ik het nog een keer zou doen. Ja. Maar hij verdedigde vooral en met name de vrijheid van het kunstenaarschap. Wat zegt hij daarover, over die vrijheid van het kunstenaarschap? Hoe belangrijk is dat? Hij zegt dat de kunstenaar alles mag schrijven wat hij wil schrijven, tenzij het beledigend zou zijn voor bepaalde mensen. Voor kwaadsprekerij zou zijn. Maar dat hij van zichzelf getuigen mag van zijn opvattingen, zonder rekening te houden met de slechte verstaanders. En zeker met de boze verstaanders, zegt hij ook. En dat zijn dus de mensen die die hele rel, die het dus toch in de rechtszaal is geworden, ontketend hebben. En waarvan hij zegt dat ze het waarschijnlijk niet eens gelezen hebben. Ja. Maar van horen zeggen hebben. U bent zelf ook kunstenaar, u bent acteur. En hoe belangrijk is dat, ja, die vrijheid van het kunstenaarschap voor u? Zo belangrijk dat je je me ook moet afvragen of je in bepaalde politieke constellaties niet gedwongen wordt om een bepaalde kant op te gaan in wat je schrijft. Ik denk niet dat je in de Sovjet-Unie van kort na de oorlog precies kon schrijven wat je vond. Ja. En daar heeft Gerard Reven natuurlijk veel mee te maken gehad. Omdat hij in een communistische inwijding is grootgebracht. Ja, en nu wil u ook het laatste, zeg maar het slotdeel van de pleitrede doen. Die Reven dus zelf heeft uitgesproken. Die gaat u nu uitspreken. Waarom juist dit stuk, dat slotstuk? Omdat het op dit moment heel erg belangrijk is dat voor de rechtsstaat wordt gestreden voor het behoud van de rechtsstaat. En wat hij heeft gedaan is een wet aanvallen, 147a, die uit 1934 stamde, waarbij godslastering voorop werd gesteld als een soort theologisch axioma, zegt hij. Terwijl niemand kan bewijzen dat God bestaat. En terwijl andere godsdienstige opvattingen door die wet niet beschermd worden. Dus alleen de christelijke opvatting van een bepaalde groep van christenen, die hoort bij de wetgever. Maar hij vindt het dus een verouderd wetsartikel wat niet past in de moderne, pluralistische rechtsstaat. Ik geef u het woord. Wij gaan luisteren naar het slotdeel van de pleitrede van Gerard Reven. Deze zaak echter, klein en min of meer lachwekkend als hij mogen schijnen, is van principieel belang voor de toekomst van de traditionele burgerlijke vrijheden. Daarom meen ik, als burger van de rechtsstaat die dit land nog steeds is, te mogen eisen dat u een vonnis zult vellen dat, hoe het ook voor mij persoonlijk mogen uitvallen, door de jurisprudentie die het schept ertoe zal bijdragen dat deze wet, die in strijd is met de beginselen eener moderne rechtsstaat en die koren op de molen is van de vijanden der vrijheid, terechtkomt op de enige plaats waar zij thuis behoort, en dat is in de prullenmand. Op het moment is de Tweede Kamer ook aan het debatteren. Daar gaat het ook veel over de rechtsstaat. Hoe belangrijk is dat u morgen deze pleitrede opnieuw gaat voorlezen? Dat dit gehoord wordt in deze tijd? Of dat heel erg belangrijk zal zijn, weet ik niet. Het zijn een paar honderd mensen die daar komen luisteren. Ik bedoel, daar zal de loop van de geschiedenis niet door veranderen. Maar er moet elke gelegenheid aangegrepen worden, vind ik, om iets wat tot het behoud van die rechtsstaat kan leiden, om dat aan te grijpen. En ik moet zeggen dat ik de laatste tijd in de politieke ontwikkeling die we nu kennen, waar we toch wel zorgelijk over mogen zijn, wat de rechtsstaat betreft, dat ik aanvankelijk daar niet aan gedacht heb, omdat het al een paar maanden geleden is dat ik het plan heb gehad. En toen ging het toch vooral over de stijl van Gerard Reve en het vernuft dat hij zich ook in dat hele rechtspraak-vraagstuk heeft verdiept. En dat hij dat prachtig onder woorden brengt. En dat hij ook voor zijn godsbeeld interessante dingen zegt wat hem betreft. Overstijgt de actualiteit van de politieke relevantie van wat hij zegt. Ja. Dat je dus als burger je op die grondwet kan beroepen, zelfs als je een wetsartikel ongrondwettelijk acht. Actueler dan ooit. Gerard Reve. Dank u wel, Hugo Koolschijn. En de hele pleitrede is morgenavond, 14 december, te horen in de Bali. Veel succes. Dank je. Ja, bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. She the devil, she a bad little bitch, she a rebel. She put her foot to the pedal. It'll take a whole lot for me to settle. Yeah, said my happiness is all of your misery. I put good dick all in my kidneys. This small gel don't come with no jealousy. My illness don't come with no remedy. I am so much fun without Hennessy. They just want my love and my energy. You can't talk no shit without penalties. Bitch, I'm in your shit if you send for me. I'm going to glow up one more time, trust me. I have magical foresight. You gon' see me sleeping in courtside. You gon' see me eating 10 more times, ugh. You can't take that bitch nowhere, ugh. I look better with no hair, ugh. Ain't no sign I can't smoke hair, ugh. Yeah. Give me the chance and I'll go there. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Bitch, I said what I said. I'd rather be famous instead. I let all that get to my head. I don't care, I paint the town red. Doja Cat met Paint the Town Red. Ja, dan wordt hier van alles voorbereid. En dan worden hier allemaal bakjes binnengebracht. Want steeds meer mensen zijn flextariër. Dat betekent niet elke dag meer een gehaktbal of een slavik, maar een bonenburger of vega gehakt. Omdat je begaan bent met de dieren. Of dat het beter past bij een duurzaam leven. Maar hoe pak je dat nou het beste aan? Iemand die hier alles van weet is Imke de Boer. Zij is hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen van de Wageningen Universiteit. Zij is aan de telefoon. En hier in de studio is dus Nel Schellekens. Zij noemt zichzelf verspillingsvrije kok, want ze gebruikt het hele dier en kookt ook veel plantaardig en heeft dus van alles meegenomen. Ja. Nel, welkom. Om te beginnen, jij gebruikt het dier van kop tot kont. Wat houdt dat in? Van kop tot kont, zoals het is. Gewoon alles. Ik gebruik alles. Niet alleen dierlijk, maar ook plantaardig. Ik ben gewoon een verspillingsvrije kok. Ik gooi gewoon niks weg. No waste, 100% taste. Gewoon alles wat geur, kleur, smaak heeft, dat geef ik een waarde tot op het bord. Dus alles wat je niet weggooit, heb je nu hier, mag nou, ik proberen? Dat zou wel heel beetje bijzonder zijn. Dan zou ik met een vrachtwagen hebben moeten komen. Dat is niet helemaal gelukt. Maar een proeverijtje. Ja, proeverijtje. Dat gaan we zo doen. Maar ik ga ook even naar Imke, want het ruikt hier allemaal heerlijk, maar ik heb Imke aan de telefoon. Imke, jij worstelde ook nog met de vraag of je überhaupt nog vlees kunt eten. Schreef het boek, past het dier nog op ons bord? Wat was nou uiteindelijk het antwoord? Ja, het antwoord dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe je naar die vraag kijkt. Dus als je naar die vraag kijkt vanuit je eigen humane gezondheid, dan zou je kunnen zeggen een matige hoeveelheid dierlijk voedsel past in een gezond dieet. Ook als je kijkt vanuit het perspectief van de aarde, van moeder aarde, dan kun je ook concluderen dat een matige hoeveelheid dierlijk voedsel, dus vlees, eieren en kaas, past in een gezond dieet wanneer die dieren eigenlijk geen ingrediënten eten die wij ook kunnen eten. Maar als je kijkt vanuit de bril van bijvoorbeeld dierenwelzijn of ethiek, dan kun je je de vraag stellen: willen we nog wel dieren houden in de toekomst voor het gebruiken, voor het maken van ons voedsel, ja, wetende dat dieren voelende wezens zijn? Ja. Ja, dat zijn mooie standpunten. En terug ook naar de gezondheid. Want de Gezondheidsraad kwam vandaag ook met een advies dat we meer plantaardig en minder dierlijk eiwit moeten eten. Maar Imke, hoeveel vlees is eigenlijk dan verantwoord? Nou, het is ongeveer de helft van de hoeveelheid dierlijke producten. Dus niet alleen vlees, maar ook bijvoorbeeld zuivel zouden we moeten eten volgens zowel een gezondheidsperspectief als een, ja, het perspectief van de aarde, zeg maar. En we eten nu ongeveer gemiddeld 90 gram vlees per dag. Dus dat is een klein stukje vlees. Mannen eten iets meer dan vrouwen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, we gaan om de dag vlees eten. En in België hebben ze op dit moment ook al dat advies van de ene dag wel, de andere dag niet. En okay, dat zou ons allemaal goed op weg helpen. Nel, jij hebt dat van de Gezondheidsraad misschien ook al tot je genomen en anders, ja, niet. Maar wat moet ik hier proeven vooral? Wat gaat, ja, hier gebeuren? Ja, nou, ik ben heel erg, dat wat je produceert, dat moet je consumeren. Dus mij wordt wel eens ooit gevraagd, wat is het meest duurzame stukje vlees? Dat wat niet geproduceerd is, zeg ik dan altijd. Want dat is eigenlijk. Maar door de consumptie produceren we ook heel erg veel. Dus we zijn niet alleen consument, maar ook producent erbij. En dieren waar ik mee werk, dat zijn de dieren die normaal het bord niet halen, omdat ze als incorrant of als waardeloos of zo weggezet worden. Welke zijn dat dan? Nou, de mannelijke dieren, dat is echt een ding van mij. Dus ja, de haantjes, de bokjes, stiertjes vanuit de melksector. Maar ook ganzenvlees bijvoorbeeld. We hebben wilde ganzen, overtrek. Er is waanzinnig veel ganzenaanbod. Miljoen kilo vlees per jaar, wat zo beschikbaar is. En er wordt nog geen 10.000 kilo van geconsumeerd. Dus er is heel veel aanbod in vlees, zonder dat je daar dieren voor hoeft te houden die daar feitelijk voor aangebonden staan, zeg maar, om te consumeren. Maar er staat hier een soort, ja, er staan hier tientallen bakjes voor. Ja, waar moet ik nou beginnen? Is mijn rijsttafel. Ja, een soort rijsttafel. Ja, ik vind dat leuk. Ik werk niet met rijst, maar alleen producten van Beyond, omdat alles wat impact heeft op de aarde, dat gebruik ik niet. En ik heb eigenlijk een stelling erbij, en dat zie je daar aan die kaas. Er wordt heel veel zuivel geconsumeerd. En als je 100 gram geitenkaas per week consumeert, dus 100 gram per week, produceer je 840 gram bokjes vlees per jaar. Dat is wat daar tegenover staat, wat er aan mannelijk geitenbokjes. Geitenbokken. Ja. Maar die hebben nul waarde. Wij eten het niet. Wij eten van alles, maar we eten geen geitenvlees, en we eten geen ganzenvlees, en we eten geen schapenvlees, en we eten geen stiertjes. We eten van alles niks. Maar het is er wel. Maar het is er wel. Maar, want ik zit hier te proeven. Ik heb dit al. Ik weet niet precies. Dit was heel lekker trouwens. Ja, dat is mijn nasi van Parel Gort. Dus ik maak een Oosterse maaltijd. Alleen het enige wat er oost aan is, is dat Achterhoek is waar ik woon. Dat is het Oost. Dus dat is maar waar is de bok? Twee dingen. Dan is er heel veel over eiwitten te doen. En er is een mengteelt met bonen, met vuurbonen. Maar ook bonen eten we eigenlijk niet, hè? Dus we kunnen naar andere eiwitten. Maar wat eet ik nu? Want dit is dat is bok en bonen. En dan staat er een ander kommetje bij. En dat is mijn rendang. 100% Achterhoeks product met enkel bonen. Dus ik heb geitenvlees is wereldwijd het meest gegeten vlees. En zo maak ik eigenlijk de combinatie met bonen en heel weinig vlees, dat mensen met die vleeshonger, dat die wel aan hun trekken komen, maar dat het heel erg weinig is wat je eet aan vlees. Nel bewijst hier dat we dus ook heel erg anders kunnen komen. Maar de meeste mensen zijn er niet mee opgegroeid. En die worstelen nog altijd met hun goede voornemens om minder vlees te eten. Maar ja, die zijn gewoon, die aardappelvleesgroenten zitten in hun systeem. Hoe gaan we die omslag ooit maken? Ja, nou, er zijn eigenlijk verschillende dingen die je zou moeten doen. En dat is aan de ene kant, je zou mensen moeten voorlichten en kinderen op scholen weer moeten leren hoe voedsel groeit en hoe alles wordt geproduceerd. Dus mensen voorlichten aan de ene kant en ook voorlichten dat je iets minder dierlijk product zou kunnen eten. Maar aan de andere kant is het ook heel goed wanneer je de voedselomgeving aanpast. En dat betekent eigenlijk dat als jullie bijvoorbeeld op de redactie een lunch geserveerd krijgen, omdat jullie met elkaar een vergaderlunch hebben, dat dat bijvoorbeeld een plantaardige lokale lunch is, of een lunch waarbij je de kaas eet en het bijbehorende mannenvlees, zoals Nel ook aangeeft, zodat het makkelijker wordt om de duurzame keuze te maken. En ja, vooral dat tweede, dat is heel belangrijk. Dus ja, die duurzame keuze, dat snap ik. Maar Nel, jij zegt van ik gebruik het dier van kop tot kont. Ja, daar zit dus ook orgaanvlees bij. Dat kan ik, dat trek ik dan heel slecht. Als ik het goed klaargemaakt is, dan trekt echt iedereen dat, Patrick. Echt waar, kom eens een keer bij mij. Ja, echt serieus. Nee, dat meen ik echt. Het is, ik vertel verhalen. En ik zet een bepaalde mindset in, probeer ik. En dat werkt heel erg goed. Dat, het is ook zo met een man. Bokkenvlees zeggen ook altijd mensen van, ja, maar die bok die stinkt. En die, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Maar het is op het vooroordeel, als we zo gaan consumeren, dan wordt het nooit anders. Dus ik denk dat er op een gegeven moment ook een bepaald manier van durf en lef in moet zitten. Maar gewoon ook gewoon doen, omdat het, ja, kijk, wat we nu aan het doen zijn is niet volhoudbaar. Daar is iedereen het over eens, toch? En dat het anders moet. Maar de consument, en dat ben je zelf, dus zeg ik altijd, de consument die heeft kracht om dingen te veranderen. Ja, maar goed, ik kan geen bokkenvlees vinden, hoor. Jawel, dat is er wel. Alleen de manier hoe het aangeboden wordt, dat wordt wat anders gedaan. En als je daar op gaat verdiepen, en wat Imke net ook zegt, als je, kijk, waar ik in werk is een keuken waar in balans en evenwicht zit. Dus dat wat je produceert, consumeer je. 100%. Wat het dan verder ook is. Ik ga er heel ver in. Maar als je het zo op een gegeven moment dus ook in gaat zetten met alles wat er is. Mijn mannen bijvoorbeeld, die staan op reststromen. Daar wordt geen voer meer voor aangeplant. Die akkers worden voor andere dingen gebruikt. Dan kun je gewoon op een andere manier consumeren. Waar je bent het zelf aan het proeven van vlees. En als ik je dadelijk zeg dat er niertjes in zitten, word je dan een beetje boos op? Nee, helemaal niet. Maar zitten er niertjes in of niet? Ja, er zitten een beetje niertjes in. Nou ja. Ja, want dat hoort bij het beestje. En dat heb jij nou wel. Ik weet niet of je het zo geproefd hebt. Nee, ik heb het helemaal niet geproefd. Maar Imke, het is jammer dat je aan de telefoon was, want je zou hier moeten zijn. Want er staan hier echt heerlijke gerechten. En Nel, jij ook dank. Ik kom zeker een keer naar het Oosten toe. Heel welkom. Dankjewel, Imke de Boer, hoogleraar dieren en duurzame voedselsystemen aan de Universiteit van Wageningen. En kok Nel Schellekens van het Keunenhuis in Winterswijk. Yo! NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Botox, fillers, facelifts. Soms zijn cosmetische ingrepen noodzakelijk of fijn. Wat zie je er uitgerust uit? Zit je lekker in je vel? Maar ik heb van mensen die ik het niet heb verteld geen opmerking gehad van, oh, heb jij je oogleden laten doen? Maar soms zijn ze schadelijk. Het was een soort magnetronstraling, waardoor er ook allerlei littekenweefsel ontstond. Gaan we anders naar onszelf en elkaar kijken door plastische chirurgie? Zo van, degene die dat niet doet, die speelt eerlijk. Nee, die heeft gewoon de genetische loterij gewonnen. Deze week in Docs, Plastic Schoonheid. Een podcast van de NTR. En VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Kerst vier je samen met Weekamp. Dus open je app en shop tot 30% korting op partylooks van onder andere WeFashion en alles voor een sfeervolle kersttafel. En het mooie is, bestel vandaag en haal morgen al de kerst in huis. Je vindt al het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hey, wie past er op jouw huis tijdens deze donkere dagen? Kies ook voor Woonveilig, al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Check nu onze aanbiedingen bij Hornbach, bol.com en woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Profiteer nu van alle woonveilige aanbiedingen bij Hornbach, Bol.com en woonveilig.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Waar je ook van houdt, Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. Eén uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Tot dan. U hoort nog altijd Nel de Kok, die is nog altijd zeer enthousiast en terecht. Maar goed, wij gaan verder. De nieuwe Tweede Kamer kruist de spreekwoordelijke degens over de verkenning naar een nieuw kabinet. Wie heeft het hoogste woord? Dat bespreken we zo meteen met ons politiek duo Francisco van Jolen en Peter Kay. Dat zometeen in de nieuwsbv. Maar eerst, de VVD is inmiddels aan het woord geweest in dat Kamerdebat over de verkiezingen. Dus wij gaan eerst naar Dorold Megens. PVV-leider Wilders wil zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Dat zei hij in het debat over de verkiezingsuitslag. En daarin werd ook duidelijk dat PVV, NSC, VVD en BBB met elkaar gaan praten over zo'n kabinet. Onder leiding van informateur Ronald Plasterk gaan ze dat doen. En Wilders zei verder dat hij zich aan de grondwet en de rechtsstaat zal houden. Als hij daarvoor voorstellen moet aanpassen of intrekken, dan wil hij dat doen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Lars, was het nodig dat hij dat zo uitdrukkelijk uitsprak? Ja, dat was wel nodig. Kijk, hij moet de anderen overhalen om met hem te gaan praten. Nou, in het geval van BBB vergt dat weinig overtuigingskracht. In het geval van Pieter Omtzigt van NSC heeft hij daar meer voor nodig. Want Omtzigt heeft in het verleden duidelijk aangegeven dat hij grote moeite heeft met de onrechtsstatelijke standpunten van de PVV die in het verkiezingsprogramma staan. En dus wil die garanties. Wilders werd ernaar gevraagd, naar die standpunten en naar uitspraken die hij eerder had gedaan. Wilde in het debat er niks van terugnemen. Hij zei, ik wil kijken naar de toekomst, niet naar het verleden. Dus was de vraag aan VVD-leider Jesse Gus, toen zij aan het woord kwam, of zij daarmee genoegen nam. Het is voor mij geen randvoorwaarde dat we met elkaar allemaal terugkijken en langs alle tweets gaan en zeggen, en hier vind ik dit van en hier zeg ik sorry voor. Wat voor mij belangrijk is, en dat, ook dat geef ik al een tijd aan, voorzitter, is hoe je er nu in zit en wat je van plan bent om te doen, inderdaad voor alle Nederlanders. Dus mijn basisprincipes als liberaal staan 4 overeind. Dat heb ik ook aangegeven, staat ook in de brief van de verkenner. Daar zullen wij ook alles aan toetsen. Dat kan voor niemand een verrassing zijn overigens, dat de VVD dat zal doen. En zo zullen we het ook bekijken. Voor VVD-leider Jezogus is er dus geen bezwaar om met de PVV te gaan spreken op basis van uitspraken die Wilders in het verleden heeft gedaan of standpunten die de PVV had tot nu toe. Zij zegt, we gaan Wilders beoordelen op en de PVV beoordelen op de standpunten en de afspraken die we kunnen maken voor de toekomst. Ja. En daarbij zal ik vasthouden aan de waarden die de VVD heeft. Ja, PVV, VVD, NSC en BBB. Is dat de enige combinatie die wordt geprobeerd? Dat is de enige combinatie die op dit moment wordt geprobeerd. En dat wekte ook wel wat verbazing in de Kamer. Want er zijn nog meer combinaties te maken die tot een meerderheid kunnen komen. De verkiezingsuitslag wijst erop dat een rechtskabinet meer in het pad ligt. Maar je zou ook de PvdA en GroenLinks erbij kunnen betrekken. Dan kun je een ander kabinet maken. En Henri Bontebal van het CDA wilde van Dylan Jezogus weten of ze die optie überhaupt wel heeft overwogen. En Jezogus was daar heel helder over. Dan zitten we gewoon in de Kamer, zijn wij een oppositiepartij en zullen we elk voorstel beoordelen zoals die komt. Dus nee, wij zullen dat inderdaad niet mogelijk maken. Een vervolgvraag, de heer Bontebal. Hoe hard is dat? Want feitelijk zijn er natuurlijk maar 2 meerderheidsopties. Mijn partij heeft een sterke voorkeur voor inderdaad de meerderheidscoalitie. daar zijn er denk ik twee mogelijk. En in eentje, daar zit toch echt die GroenLinks-PvdA-fractie als een van de grote winnaars. Als u nu zo hard zegt, dat ga ik no way doen, dan valt optie 2 af. En dan wordt het nog moeilijker om hier een kabinet te maken wat voor alle Nederlanders hele grote problemen gaat oplossen. Voorzitter, volgens mij is het aan ons de opdracht om recht te doen aan de uitslag. En ik zie ook het advies van de verkenner die kant op gaan. En daar zijn we ook toe bereid om daar aan tafel te komen. Maar inderdaad, die uitspraak van mij dat wij niet vanuit bijvoorbeeld een gedoogconstructie een centrum-links-kabinet waar gaan maken, die staat overeind, die is heel hard. Dat gaat de VVD niet doen. Het staat aan ieder vrij om dat dan natuurlijk wel te doen. Maar wij zullen dat niet doen. Daar ging de deur heel hard dicht richting PvdA en GroenLinks. En dat is belangrijk, want dat betekent dat eigenlijk de enige optie om een meerderheidsregering op dit moment over rechts zal zijn. Dus die combinatie van VVD, PVV, NSC en BBB is de enige die nog op tafel ligt. Dank voor jouw duiding. Politiek verslaggever Lars Geerts was dat. Reacties op het klimaatakkoord van Dubai lopen uiteen van historisch tot het had wel wat ambitieuzer gemogen. Vanochtend stemden alle 198 landen in met de slottekst. Daarin zijn voor het eerst afspraken gemaakt over het afbouwen van fossiele brandstoffen. Demissionair minister Jetten voor Klimaat en Energie vindt dat er een grote stap is gezet. Anderzijds maken Greenpeace en Oxfam Novib zich nog grote zorgen om mens en natuur. Klimaatredacteur Judith van der Hulsbeek is al ruim 2 weken in Dubai en vertelt wat er concreet te merken zal zijn van dit akkoord. Aan de ene kant is dat statement over dat fossiel en over die afbouw, dat is echt een signaal. Dat is, daar denken ze van dat investeerders, maar ook fossiele bedrijven zelf daarvan gaan kijken hoe zij in de toekomst kunnen gaan investeren en zo. En dat ze dan toch minder voor fossiel zouden gaan kiezen en meer voor duurzaam. Maar heel concreet zijn ook de andere afspraken die in het akkoord staan. Bijvoorbeeld over 3 keer meer duurzame energie. Al in dit decennium, in 2030. En 2 keer meer besparing. In Nederland zullen we dat misschien niet zo heel snel gaan merken. Want wij zitten al best wel op een goede koers daarvoor. Maar bijvoorbeeld qua energiebesparing, dat gaat ook over het isoleren van huizen en dat soort dingen. Daar zullen we misschien echt wel een tandje bij moeten gaan zetten. Maar het gaat voornamelijk over het internationale effect. Hè. Dus heel veel landen waar nog bijna geen duurzame energie is bijvoorbeeld, die moeten nu echt aan de bak. Zei Judith van der Hulsbeek. In het akkoord is afgesproken dat landen binnen 2 jaar de plannen omgezet moeten hebben in nationale klimaatplannen. Omroep Poont heeft een klacht ingediend bij het Openbaar Ministerie, na het incident vorige week tijdens het Sunneklaasfeest op Ameland. De cameraploeg van Poont werd toen belaagd. De omroep deed vervolgens aangifte, maar volgens hun advocaat heeft de politie er vervolgens nauwelijks onderzoek naar gedaan. De beveiliging van de kerstmarkten in Valkenburg wordt opgeschroefd in verband met het verhoogde dreigingsniveau in het land. Dat zegt burgemeester Prevot tegen 1 Limburg. Gisteren maakte de NCTV bekend dat het dreigingsniveau in Nederland is verhoogd van 3 naar 4, van in totaal 5. Dat betekent dat er een reële kans is op een aanslag in Nederland. Donald Tusk is in Warschau benoemd tot premier van Polen. De benoeming door de president markeert ook het einde van de regeringsmacht van de conservatieve partij PiS. De nieuwe coalitie van Tusk zegt dat ze de rechtsorde in Polen wil herstellen. Het NOS-journaal. Ongeveer een kwart van de pensioenfondsen zal komend jaar de pensioenuitkeringen niet verhogen. Vorig jaar werden de meeste pensioenen nog fors verhoogd na jarenlange stilstand. Maar nu is dat beeld anders, meldt de Pensioenfederatie, waar vrijwel alle pensioenfondsen bij zijn aangesloten. Ger Jaarsma, voorzitter van die Pensioenfederatie. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Jaarsma, de pensioenen gaan niet omhoog. Veel van de pensioenen, moet ik zeggen. Hoe komt dat? Nou, dat even nuanceren. Bij een flink deel van de pensioenfondsen gaan de pensioenen wel omhoog. Dat zit tussen de 0 en de 8%. En wat je ziet bij de meeste pensioenfondsen die nu dit jaar 0% doen, die hebben vorig jaar een flinke verhoging gedaan. Dus als je er bij de meeste fondsen over 2 jaar naar kijkt, dan is bij bijna alle fondsen best een aardige verhoging van de pensioenen gerealiseerd. Ja, maar om hoeveel pensioenfondsen gaat het in totaal? We hebben in Nederland ongeveer 160 pensioenfondsen. En hoeveel van die 160 gaan volgend jaar de uitkeringen verhogen? Ongeveer 3/4. En dat zit dan tussen de 0 en de 8%. Maar nogmaals, daarbij, hè, degene die de kwart die nu niet gaan verhogen, daarvan hebben de meesten vorig jaar een behoorlijke verhoging doorgevoerd. Ja, u zegt dus eigenlijk van al met al, als we het over 2 jaar bekijken, dan gaan vrijwel alle pensioenen omhoog. Ja, dat klopt. En het feit dat daar dus verschillen in zitten, dat heeft te maken met de manier waarop pensioenfondsen berekenen wat de verhoging kan zijn. He, dus ze bekijken over een bepaalde periode wat bijvoorbeeld de loonstijging is geweest of de prijsstijging van producten. Mm-hmm. Daarvoor hanteren ze allemaal verschillende perioden. En dan zie je dus dat sommige fondsen vorig jaar daardoor hoog uitkwamen. Andere fondsen dit jaar hoog uitkwamen. Ja. Of sommige fondsen vorig jaar 3% hebben gedaan en nu 3% doen. Nou ja, op die manier gaat dat. Ja, is het wel eerlijk, zo'n vergelijking? Of is het een beetje appels en peren? Dat, is het überhaupt te doen om die fondsen met elkaar te vergelijken? Ja, dat is eigenlijk best lastig. Datzelfde zie je eigenlijk bij het afsluiten van cao's. He, er zijn afgelopen jaar cao's afgesloten waarbij mensen 10% verhoging kregen. Er zijn ook cao's waar mensen 3% verhoging kregen. En bij die laatste was er bijvoorbeeld in de jaren daarvoor best wel flink verhoogd. Terwijl degene die nu 10% of meer kregen, die stonden al een tijdje stil. Nou ja, en datzelfde kun je ook wel een beetje doortrekken bij pensioenfondsen. Omdat ze dus op verschillende manieren berekenen. Ja, is het toch een beetje appels en peren. Maar als je dan over 2 of 3 jaren kijkt, of over nog wat langere perioden, trekt dat redelijk gelijk. Dat is helder. Ik dank u wel. Ger Jaarsma was dat, voorzitter van de Pensioenfederatie. Tweede Kamerlid Jimmy Dijk wordt de nieuwe fractievoorzitter van de SP. Hij volgt Lilian Marijnissen op, die gisteren afscheid nam. Jimmy Dijk is 38 en hij is nog maar 9 maanden lid van de Tweede Kamer. Wel zat hij al 13 jaar in de gemeenteraad van Groningen. En hij is ook lid van het dagelijks bestuur van de SP. De weersverwachting nog 11:11 is het. Een bewolkte dag met af en toe een bui. Langs de kust kan het flink waaien. 6 tot 9 graden is het. Vanavond en vannacht vanuit het noorden droger. Morgen opnieuw bewolking, maar wel droog. En jawel, daar is weer Robert Vriezen bij het verkeer. Een spoedreparatie op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum veroorzaakt dat 5 kilometer file tussen Hagenstein en Lexmond met een 30 minuten vertraging. Want voor die spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de Nieuws BV. Nogmaals, bijzonder goedemiddag. Omtzigt, Wilders, Jezulkes, Timmermans. We hebben tal van de verkiezingsdebatten met ze gezien. Maar nu staan ze echt voor het eerst in de Tweede Kamer recht tegenover elkaar. OO Den Haag. En natuurlijk zijn er 2 mannen die het allemaal op de voet volgen en hier tegenover elkaar staan. Ik heb het namelijk over politiek duider bij BNN Vara, Peter K. En Francisco van Jolen, opiniemaker en hoofddirecteur van Joop.nl. Ook welkom. Ja, Peter, ik begin even bij jou. Want we hoorden het net ook al in het journaal. De Tweede Kamer debatteert op dit moment over de verkenning van Ronald Plasterk. En dit debat is eigenlijk een voorproefje van de nieuwe politieke verhoudingen. Hè? Met die nieuwe Tweede Kamer. Hoe staat het er allemaal voor? Nou ja, dat is wel interessant om te zien. Kijk, we hebben 3 deelnemers nu gehad en Omtzigt is nu bezig. Maar daarvoor was Wilders, Timmermans en Jezulkes waren net geweest. En Wilders is natuurlijk in een heel nieuwe rol. Hè? Opeens is hij gewoon in plaats van oppositieleider toch echt uitgesproken toekomstig premier. Hij zegt ook dat hij het echt wil en hij praat op een heel andere manier. Maar is het dan direct geloofwaardig ook? Ja, dan moet je aan Francisco graven. Ik kijk natuurlijk altijd een beetje kritiekloos en ik zie wat er opgediend wordt. En ik denk, nou, die man is helemaal veranderd. Heeft afscheid genomen van Francisco? Al zijn oude ideeën. Is het geloofwaardig? En transformatie ondergaan. Wilders is niet nooit geloofwaardig. Dus die liegt gewoon. Die staat er, stond ook in de Tweede Kamer weer te liegen. Dan zei hij dus dat hij naar... Want hij heeft natuurlijk een vriendschapsspeltje gekregen van de Russen. In 2018, na het neerhalen van de MH17. En toen zei hij dat hij daar juist heel kritisch in Moskou was. Terwijl, lees de verslagen erop na. Hij noemde Poetin toen een bondgenoot gewoon. Ja. Dus die man... En je ziet wel dit was ook precies wat Rob Jetten de hele tijd tegen hem ging zeggen. Weet je wel, precies dit verwijt. En daar reageerde Wilders wel fel op. Dus wat dat betreft was dat goed bedacht. Je Dus... Want toen werd hij weer eventjes gewoon de Wilders zoals we hem kenden. Nou, wat je wel ziet is dat hij heel graag wil regeren. Dus hij zegt dan, nou, traditioneel aan het likken naar boven en trappen naar beneden. Dat doet hij nog steeds eigenlijk. En ja... Wilders is natuurlijk de klassieke pestkop, dus die pak je nooit. Hè. Die kan je nooit ergens op pakken, want die zal altijd alles ontkennen. Die zal altijd precies laten vertellen wat hij vindt dat het beste uitkomt. Het is een opportunist, dus daar, ja, gaat dat niet op, daar gaat dat niet op. Dan even naar GroenLinks, Partij van de Arbeid-leider Frans Timmermans. Die vraagt zich af waarom Omtzigt akkoord is gegaan met de volgende fase, namelijk het instellen van een formateur. Ik denk dat in de parlementaire geschiedenis van dit land er nog nooit een discussie heeft plaatsgevonden in dit huis over een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat. En ik ben heel verbaasd over het feit dat dit in een informatieopdracht terechtkomt. Ik kan je toch niet voorstellen dat je aan een informatie begint voordat dit punt helemaal is opgehelderd. Dit lijkt mij een kernachtig punt, Francisco. Ja, en dat is. Ja, Omtzigt is nog bezig, dus ik heb nog niet kunnen horen. Ik moest net mijn oortjes uitdoen. Ik heb niet kunnen horen hoe die hier nou precies op ingaat. Maar je heeft Timmermans natuurlijk wel een heel goed punt dat discussiëren over de grondrechten geen onderdeel kan zijn van de informatie. Dat is bizar als je dat gaat doen. En je ziet wel dat Omtzigt in zijn gesprek, in zijn praatje net zei dat hij vond dat eerst allemaal afgesloten moest worden. Daar moest eerst duidelijkheid over komen. Maar ja, hij toonde ook wel een gretigheid om te komen tot een rechtskabinet. Of ultra-rechtskabinet moet je kunnen zeggen. Omdat hij ziet dat hij daar een heleboel dingen kan realiseren. En dat is eigenlijk ook wel, ja, als je zou denken, vanochtend voordat dit debat begon, ja, ik probeer mezelf niet voor de gek te houden. Ik denk, we gaan een ultra-rechts kabinet krijgen. En dit wat ik tot nu toe heb gehoord, bevestigt dat eigenlijk alleen maar. Ja. Nou, kijk, de Wilders heeft niet nagelaten om te benadrukken dat hij niets zal doen wat in strijd is met de grondwet of de grondrechten of de rechtsstaat. Behalve dat hij één punt maakt dat het wel uitgezonderd is voor criminelen met een dubbele nationaliteit. Voor zware criminaliteit met een dubbele nationaliteit moet wel het paspoort te kunnen worden afgepakt. Die uitzondering heeft hij een paar keer weer gemaakt en daar kreeg ik ook harde kritiek op. Maar voor de rest zegt hij voortdurend, we gaan helemaal niets doen wat in tegenspraak is met die grondrechten en de grondwet. Dus eigenlijk probeert hij het zelf al naar voren te halen. Maar goed, ze hebben bedongen. Omtzigt wilde van tevoren dat hij dat zou benadrukken. Nou, min of meer doet hij dat. Maar ze hebben dus bedongen dat ze dat gaan afspreken binnen dat viertal. Ja, de komende 5 weken. En ja, maar dat zal echt voor de kerst moeten gebeuren. En dat veel sneller duidelijk moeten zijn. Maar nou goed, Francisco heeft ook gelijk. Het is raar dat je dat in informatie betrekt. Goed, Francisco, dan je hebt al een stuk van het debat gezien. Wie springt eruit? Nou, er zijn volgens mij tot nu toe 3 mensen die naar boven komen. Ik vind Timmermans het goed doen. Jette, dat zei Peter net ook al, die pakt Wilders vooral op zijn verleden. Henri Bontebal, die... Van het CDA? Ja, dat is toch, die kwam wel naar voren. Nou weet ik even niet meer zo gauw waarom ik hem nou ook weer zo goed vond, Peter. Maar dat weet je toch altijd of niet? Nou, die had gewoon wel weer een paar slimme vragen. En wilde ook wel heel duidelijk weten van of er nog een ander pad was, een pad denkbaar was dan met de PVV regeren. En ja, het interessante was dat het antwoord van de VVD dus was, van Jezus, nee. Nee, dat hadden we ook net in het nieuws. Daar werd de deur hard dicht gedaan. Naar, als het met de GroenLinks Partij van de Arbeid zou moeten, dan doet de VVD niet mee. Dat is, het verhaal is natuurlijk van de VVD, dat is wel heel erg raar. De VVD'ers hebben op de PVV gestemd omdat ze bang zijn van Timmermans. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, maar dat is nu een beetje het frame. Je kan ook zeggen, VVD'ers hebben op de PVV gestemd omdat ze gewoon heel ontevreden zijn over het VVD-beleid. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Dus moet iemand die er niks mee te maken heeft, daar de schuld van krijgen. Maar Bontebal, die haalde dat dus scherp naar boven bij Jezilkus. Ja, ik moet wel zeggen, die Jezilkus, ik dacht dat we met Rutte gewoon een aal en emmer met snot hadden, die gewoon zich overal uitprobeert te redden. Nou? Een aal en emmer met snot, die krijg je niet te pakken. Maar dit is gewoon, ja, ze staat daar te praten en je probeert erachter te komen wat ze nou eigenlijk zegt. Blijkt ze nog helemaal niks gezegd te hebben. Ja, ik vond het nog niet van het niveau glibber van Rutte, hoor. Ik vond dat ze echt een paar keer in de war raakte. En zeker bij dit verhaal, waarbij ze dan de deur zo dicht duwde, maar dan later weer, toen er doorgevraagd werd, toch een verhaal ging. Als ik jou vraag, best wel deals gemaakt zouden kunnen worden met PvdA GroenLinks. Het werd echt heel onduidelijk. Maar het maakte een verwarrende indruk, zeg je dat nou? Ik vond ze wel. Kan er dus niet pakken op een standpunt, want dat wordt niet duidelijk verwoord. Maar goed, dan gaan we ook even naar de nieuwe gezichten in de Tweede Kamer. Eén van hen is zelfs sinds vanochtend fractievoorzitter, SP'er Jimmy Dijk. Hier staat één brok ongeduld. Als ik slecht ben in één ding, dan is het in geduld. Ik ook. En heeft niets mee te maken dat het om mij gaat. Maar in de buurten en wijken, en u weet dat, waar mijn partij veel te vinden is, die mensen kunnen niet wachten. U bent partijleider van de grootste partij. U mag van mij alle tijd nemen die u heeft om te gaan, om een regering te gaan vormen. Doe het. Maar ik wil van u horen welke van deze punten gaan we voor februari fixen. Want mensen kunnen niet wachten. Ze hebben geen voedsel in hun buik en mensen kunnen nu niet wachten. Ja, wat mij betreft, ik deel uw urgentie 100%. 100%, hoe eerder, hoe beter. En als het eerder lukt dan februari, dan eerder. Ja, we hoorden dus Jimmy Dijk, die nam het stokje over van Lilian Marijnis. Is nu fractievoorzitter sinds deze ochtend van de SP. Peter, waar deed jou dit aan denken, dit debat? Nou, ik dacht meteen terug aan het SBS-debat, weet je wel. Dat, waarin Wilders en Timmermans het aan het stok kregen door een vraag van die mevrouw over het minimumloon. Ging die eigenlijk, en dat ging toen, liep dan uit op de... het bestaansrecht en het eigen risico. Het eigen risico in de zorg, dat moest weg. Volgens Wilders en Timmermans zei toen, ja, dat kan niet zomaar in één keer. En Wilders zei toen, die mevrouw kan niet wachten. Net als Jimmy nu deed, die kan niet wachten. Dat moet je vandaag nog regelen. Nou, waar zitten we nu? Hoeveel dagen na de verkiezingen? Al bijna een maand. Komt minstens een maand bij. Dus Wilders gaat uiteindelijk zitten formeren. Ging dat ook nog uitgebreid uitleggen. Nou, Jimmy Dijk, ja, ik kan dat niet zomaar regelen. We zitten midden in een formatie. Als ik het zou kunnen, zou ik het doen. Nee, niks. Wilders heeft nu al minstens 2 maanden nodig om dat eigen risico in de zorg af te schaffen. Dus wat heeft die man lopen beuren? En het is belangrijk is dat hij, hij richt dit op Wilders, maar het is eigenlijk de Achilleshiel van Omtzigt. Want die heeft net lopen vertellen dat het parlement overal het voortouw in moet nemen. Dat je het niet moet laten afhangen van het kabinet. Ja, dus je kunt nu dingen gaan regelen. Hij kan, ik ben benieuwd of Jimmy Dijk het nu weer bij Omtzigt doet. Hij kan nu echt Omtzigt tegen de muur zetten van dit zijn jouw mooie praatjes, nu doen. En als hij dat gaat doen, dan komen ze in de problemen. Want Wilders wil die mensen natuurlijk helemaal niet helpen. Misschien wel, maar de VVD wil Die gaat daar niet aan meedoen, Maar goed, we gaan het volgen, maar Jimmy Dijk is ineens dus fractievoorzitter. Want Lilian Marijnissen, afgelopen weekend kondigde ze ineens aan dat ze ging stoppen. Zag jij dat aankomen, Peter? Ja, dat zagen we stiekem wel een beetje aankomen natuurlijk. 7 verkiezingen waarin niet gewonnen is, zeg maar. Dus steeds verloren. Het was ook bekend dat er een bestuursvergadering zou zijn afgelopen vrijdag. Nou, die heeft al diep in de nacht geduurd. Daarin is toch best wel, was ook wel wat steun voor er nog steeds. Want de oud-gedienden en zo bleven toch wel in de dochter van Marijnissen geloven, laat ik het zo zeggen. Maar uiteindelijk was toch een meerderheid voor dat ze zou vertrekken. En dat, toen heeft ze zelf bedacht dat het beter was voor de partij om dat te doen. En Jimmy Dijk is er iemand die weer kleur op het gezicht van die partij moet brengen. Een jongen die in de kartonfabriek gewerkt heeft in Groningen. Nou, die weet wat de arbeider nodig heeft en die gaat dat ongetwijfeld met veel aplomb weergeven. Er moet gewoon, eigenlijk moet hij gewoon de linkse Wilders worden, zeg maar. De roeptoeter van links. Nou, ik zat gisteravond naar Vandaag in Site te kijken en daar zei Johan Derksen dit over Lilian Marijnissen. En zij heeft de pech gehad dat die partij ingestort is. En ik begrijp dat niet, want het is nog de enige echte socialistische arbeiderspartij die Nederland rijk is. Ja. Met dat programma zou je alle arbeiders moeten trekken. Maar ik ben bang dat alle arbeiders ertussen bij de PVV zitten, want ze zitten niet bij de Partij van de Arbeid. Francisco, ben jij het eens met Johan Derksen hier? Dat de stemmers, er is maar een deel van de SP-stemmers is naar de PVV overgelopen. Het is een mythe dat een groot deel van de SP-stemmers naar de PVV is afgelopen. Dat zijn de bekende rechtse praatjes die Johan Derksen overkomt. Waar zijn ze dan toe gegaan? Nou, we zijn ook niet meer gaan stemmen. Gaan niet meer stemmen. Kijk naar Rotterdam. Het bolwerk van de SP, daar gaan heel veel mensen niet stemmen. Dat is ook de analyse van Marijnissen zelf. Kijk, maar als ze niet meer gaan stemmen, hoe kijk je dan naar het tijdperk Marijnissen? Want dan heeft ze blijkbaar haar kiezer niet naar het stembureau weten te lokken. Omdat ze dat toch niet wist aan te spreken. En er is eigenlijk wel een hele. Ik vind Marijnissen is ook net zoals iedereen heel erg sympathiek, dus ik praat niet graag slecht over haar. Zo bedoel ik dit ook niet. Maar ze was heel populair bij WNL. Hè? Daar werd ze vaak uitgenodigd. Bij de Telegraaf liep er ook mee weg. En dat is altijd een indicatie, want die kiezen altijd voor zwakke linkse personen. Dus dan kunnen ze toch een linkse iemand uitnodigen waar ze voor de rest die nooit een bedreiging vormt. Dat kan je, als je populair bent als links bij de Telegraaf, heb je een heel groot probleem. En dit is wel interessant. Nu zie je Jimmy Dijk opkomen. Ik had verwacht dat Peter dat zou zeggen nu. Peter wil dat wel zeggen. Ja. Jimmy Dijk die kwam in april in de Tweede Kamer, werd hij, omdat Maarten Heijink wegens privéomstandigheden wegging. Dat was een beetje een raar vertrek eigenlijk. Ja. En toen zei ik tegen Peter, hij wordt de nieuwe leider van de SP. Let op, die man. Heb jij het gezegd toen? Ja, dat heb ik tegen maar jou. Hier in de uitzending of privé? Nee, dat heb ik tegen jou privé gezegd. Ah, oké. Want hij zat in het partijbestuur. Marijnissen had toen al net de Provinciale Staten verloren. De vijfde of zesde verkiezing op rij. Het was duidelijk dat er wat moest gebeuren. En wat, nu zie je hem aantreden in de Tweede Kamer. Hoe ziet hij eruit? Als Jan Marijnissen. Zijn hele outfit, zijn jasje, zijn overhemd. Precies hetzelfde. Dus jij zegt dat het een vooropgezet spel was? Dat hij een paar maanden geleden al in de Tweede Kamer was? Als er geen verkiezingen waren geweest, was Marijnissen ook vertrokken. Dat was gewoon, het had misschien wat langer geduurd. Het was misschien wel een andere procedure gegaan. Maar dat was einde verhaal. Maar jij zegt, hij is dus bewust vanuit het bestuur de Tweede Kamer ingeloodst. Hij ziet er nu uit als Jan Marijnissen. Gaat dit het verschil maken bij de SP? Nou, dat is nog te vroeg om te zeggen. Maar ja, dat is als de SP, als dat soort politiek nog een kans maakt. Hè? En dat is ook een beetje de vraag, wat gaat hij doen? In Duitsland, de zusterpartij van de SP, die linke, is in tweeën uiteengevallen. Je hebt nu een anti-migratievleugel en een linkse vleugel. Ja, maar ja, dat ga je vleugel. Natuurlijk krijgen. Dat kun je voorspellen. De SP, deze SP gaat absoluut een ander standpunt innemen over migratie. En je mag van deze jongen verwachten dat ze daar veel meer richting... idee van de PVV zullen en dat gaan. Kan dan leiden wat de Deense socialisten ook al gelang en dat kan hebben. Dat kan dan leiden tot ja maar niet de Deense SP want die is juist aan de andere kant uitgeschoven. Dus wat er dan gebeurt is dat die partij verder uit elkaar kan vallen. Dat is natuurlijk het of misschien een nieuwe Elan. Dat kan ook hè met Jimmy Dijk. Een nieuwe mensen binnen. Wil luisteren links en anti-migratie levert nooit nieuwe Elan op. Dat levert alleen maar problemen. Nee maar goed dat links een migratiestandpunt moet gaan ontwikkelen dat is wel zo. Dus wat de links heeft een heel goed migratiestandpunt maar daar luistert niemand naar. Nou het is in ieder geval een spannend debat en morgen wordt het ook spannend. Want dan wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Wie wordt het? Eén woord. Ik denk Postma. Hey, Tom van der Lee natuurlijk, jongen. Er is een duidelijke meerderheid voor te vinden. Dankjewel, Peter K. Francisco van Jolen. Gaan we ook nog heel even snel naar Bureau Buitenland. Want daar zit presentator Edwin Koopman. Vertel. Ja, wij gaan het hebben over iets anders spannends morgen. Namelijk de Europese top. Daar ligt de steun voor Oekraïne op tafel. En ook de dynamiek in de Europese Unie zelf. Want wat gaan we doen met die ene grote dwarsligger? Viktor Orbán. Hersenschirurg Jaap Hollander zoekt al 10 jaar zijn dochter. Zij verdween in de woestijn van Israël. Als Jaap een onmogelijke hersenoperatie gaat leiden, belandt hij in de wonderlijke wereld van Midden-Oosterse heersers, troostende rituelen en wijze honden. Ik ben Leon de Winter, lees mijn nieuwe roman Stad van de Honden. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mensenrelatie, Radboud Visser. Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match? Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Wie helpt voorkomen dat uw medewerkers lang ziek blijven? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas, uw verzuimspecialist. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Reinaard de Vee, de nieuwe voorstelling van Holland Opera, Duda Paiva en New European Ensemble. Deze kerstvakantie in de Verensmederij in Amersfoort. Reinaard de Vee. Pearl houdt alle ogen graag scherp en gezond. Daarom krijgt iedereen nu tot €100 korting op een complete bril. Ook naast de mogelijke brilvergoeding van je zorgverzekeraar. Check jouw voordeel en de voorwaarden op pearl.nl. En als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie bij je zorgverzekeraar.